محبوب دا میلا اے یارو، محبوب دا میلا اے، محبوب دا میلا سجائی رکھنا، اودے آن دا ویلا اے، محفل نوں سجائی رکھنا، اودے آن دا ویلا اے، تے دساں گل کی خزینے دی یارو، دساں گل کی خزینے دی، دساں گل کی خزینے دی، دساں گل کی خزینے دی، دنیا کھاندی ہے مدینے دی، ساری دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی، تے رحمت دا مہینہ اے یارو، رحمت دا مہینہ، رحمت دا مہینہ اے، رحمت دا مہینہ اے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ اے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ اے، تے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی یارو، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔